Belki durup dururken yanına gince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın, çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla, bence gayet iyi de anlaştık. Yalandan da olsa ne güzel akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam. Verdin yine gelirim diye, sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye, beni hiç unutmamanı istedim. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam.